się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Francja pokonuje Belgię i zagra w finale mundialu. Relacje już za chwilę w sporcie. Polska jest za rozsądnym procesem negocjacji brexitowych, jak najbardziej przyjaznym układem z Wielką Brytanią, mówi w Londynie premier. Kanadyjscy żołnierze dłużej zostaną na Łotwie, będą dowodzić rozmieszczonymi tam wojskami NATO jeszcze przez 5 lat. Jesteśmy za rozsądnym procesem negocjacji w sprawie brexitu, mówi w Londynie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu deklaruje, że chce jak najbliższej współpracy z Wielką Brytanią w kwestiach finansowych, handlowych, ale i w obszarze bezpieczeństwa. Okazją do rozmów o brexicie był szczyt poświęcony integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w Londynie znaczenie Bałkanów Zachodnich w kontekście migracji. Kryzys migracyjny pokazał, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej musi być silna, stabilna, szczelna, dobrze chroniona i to jest w naszym najlepiej pojętym interesie. Choć Serbia, Czarnogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia czy Kosowo mogą wejść do Unii najwcześniej za 7 lat, to Polska już teraz jest gotowa dzielić się z tymi krajami swoimi doświadczeniami. Z procesu akcesji, z procesu dochodzenia do Unii Europejskiej. W przyszłym roku szczyt poświęcony integracji Bałkanów z Unią zorganizuje Poznań. W Londynie premier mówił też o swojej pozytywnej ocenie negocjacji brexitowych. Chcielibyśmy jak najbliżej współpracować z Wielką Brytanią, zarówno na polu gospodarczym, inwestycyjnym, handlowym, ale last but not least również w obszarze bezpieczeństwa. Wielka Brytania opuści Unię pod koniec marca przyszłego roku. Ma jednak zachować wolny handel towarami z krajami wspólnoty. Z Londynu Karol Darmoros, Polskie Radio. Weszło w życie prawo chroniące dłużników przed nieuczciwymi firmami. Skrócony został okres przedawniania długów. To teraz maksymalnie 6 lat, a nie jak wcześniej 10. Dodatkowo sądy będą musiały z własnej inicjatywy sprawdzić, czy dług się nie przedawnił. Wcześniej musiało to wnioskować dłużnik, który często nie wiedział o sądowej sprawie. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wiele prywatnych firm do tej pory korzystało z tej luki prawnej. Ogromny problem, który urósł do rozmiarów patologii, sprawa handlu przedawnionymi wierzytelnościami. Skupowane one są za bezcen przez firmy windykacyjne masowo i następnie przedawnione roszczenia są egzekwowane. Firmy windykacyjne liczą na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia, w ten sposób zarabiają na ludzkiej nieświadomości. Nowelizacja wprowadza także zmianę w egzekucjach z kont bankowych. Bank przekaże komornikowi zajęte pieniądze dopiero po 7 dniach. Ma to dać dłużnikowi możliwość obrony. Kanada ogłosiła, że będzie dowodzić wielonarodową grupą bojową NATO na Łotwie do 2023 roku. W bazie w Adarzei będzie też więcej kanadyjskich żołnierzy. W skład grupy bojowej wchodzi polski kontyngent wojskowy. O tym, że misja dowodzenia wielonarodową batalionową grupą bojową NATO zostanie przedłużona o 4 lata, poinformował w Rydze po spotkaniu z szefem łotewskiego rządu Marisem Kuczynskisem premier Kanady Justin Trudeau. Chciałby było to jasne. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w ochronę naszych sojuszników oraz pokój i bezpieczeństwo na świecie, powiedział Trudeau na konferencji prasowej. Obecna misja Kanadyjczyków wygasa w 2019 roku, zatem dzisiejsza deklaracja oznacza jej przedłużenie do 2023 roku. Premier Kanady poinformował, że zostanie zwiększona liczba kanadyjskich żołnierzy do 540. Wyraził też nadzieję, że większa aktywność tego kraju na Łotwie zwróci uwagę prezydenta Władimira Putina. Wielonarodowa batalionowa grupa bojowa na Łotwie to jeden z oddziałów NATO rozmieszczony na wschodniej flance sojuszu. W bazie w Adarzei koło Rygi stacjonuje obecnie ponad 1000 żołnierzy z 8 krajów, w tym kontyngent wojskowy z Polski. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Już ponad 15 tysięcy osób płynęło od początku lipca przełomem Dunajca. Spływy flisackie górską rzeką w Pieninach cieszą się w te wakacje wyjątkową popularnością. Czas w trasy. Odpływamy. Zaczynamy pod Macelową Górą, to jest taka nie za wielka góra, 802 metry wysoko. Potem płyniemy niżej, jest Nowa Góra. Widać po drodze piękne skały błyszczące w słońcu. I dopływamy pod, no chyba najbardziej znaną w Pieninach w górę, Trzy Koruny. Można uciec od zgiełku miasta, od wszystkiego, od pracy, obowiązków i po prostu się zrelaksować. Jeszcze ma oddychać, a uspokaja ten szum, to wszystko. Dziękujemy. Przepłynę z pływem, to jest bajeczka. No klimat. Wszystko się podobało, widoki niezapomniane, opowieści, flisaków, no samo piękno. Jest co podziwiać. Przepiękna rzeka, góry, wyjątkowe, to jest to, co przyciąga. Sezon flisacki w Pieninach potrwa do października. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Francuzi po raz trzeci zagrają w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu półfinałowym, w którym więcej było szachów niż efektownego futbolu, pokonali Belgów 1-0. Samuel Umtiti. To on został bohaterem meczu Francji z Belgią, to on strzelił zwycięskiego gola. Big Sam, jak jest nazywany, początek Mistrzostw Świata miał trudny. To po jego zagraniu ręką w polu karnym Australijczycy otrzymali jedyną szansę na strzelenie gola. Zresztą okazję, którą z 11 metrów wykorzystali. Umtiti za tę sytuację był krytykowany. Dziś po strzale głową, który dał zwycięstwo, będzie noszony na rękach. Francja wkroczyła do wielkiego finału Mistrzostw Świata i ma szansę powtórzyć sukces z 1998 roku, kiedy mundial we Francji wygrała, a o którym 19-latek Kylian Mbappé jedynie słyszał z opowieści. Belgom pozostaje walka o brązowe medale. A jest o co walczyć. Ich najlepszy wynik w historii to czwarte miejsce z 1986 roku. Wówczas Czerwone Diabły w półfinale w Meksyku przegrały z Argentyną po dwóch golach Diego Armando Maradony. Francja czeka na rywala. Chorwację lub Anglię. Moskwa, Adam Malecki. Francja w finale, a Cristiano Ronaldo w Juventusie. Plotki się potwierdziły. Portugalczyk przenosi się do Turynu podobno za 112 milionów euro. Podpisał dziś 4-letni kontrakt. Za każdy sezon ma inkasować około 30 milionów. Opuszcza oczywiście Real Madryt, z którym m.in. 4-krotnie wygrywał Ligę Mistrzów i 4 razy wywalczył złotą piłkę. I schodzimy na ziemię. Dziś długą i niekoniecznie zakończoną sukcesem drogę do Ligi Mistrzów zaczęli piłkarze Legii Warszawa. Zaczęli od pierwszej rundy eliminacji wyjazdowego zwycięstwa 1-0 po golu Michała Kucharczyka w meczu w Irlandii z półamatorami z Cork City. Zostajemy na wyspach, ale przenosimy się do Londynu. Tu coraz więcej wiadomo w Wimbledonie. W turnieju tenisistek znamy już pary półfinałowe. Angelika Kerber zagra z Jeleną Ostapienko, a niezniszczalna Serena Williams z Julią Gerges. Dla Niemki to pierwszy półfinał w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Wow, probably I don't have... Trudno mi ubrać słowa radość z awansu. To prawie nierealne dla mnie, żeby dotrzeć do tego etapu turnieju. To przecież marzenie każdego tenisisty, żeby zagrać w półfinale Wimbledonu. Cieszę się, że wyszłam z tego meczu zwycięsko, bo on nie był wcale łatwy dla mnie. Stwierdziła Julia Gerges. My cieszymy się z awansu do trzeciej rundy Igi Świątek w turnieju juniorek. A Fernando Gaviria, debiutujący w Tour de France, zdążył już wygrać drugi etap wielkiej pętli. Tym razem na finiszu wyprzedził Petera Sagana i Andre Greipela. Liderem pozostaje Greg Van Avermaet. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, jest 11. Na pierwszym miejscu w Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 49er żeglują Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Regaty odbywają się w Gdyni. I tą informacją kończymy ostatni dziś serwis sportowy. Kolejny jutro tuż po 7. Jutro w całej Polsce deszcz i burze, choć będzie też dużo słońca. Jak ostrzegają synoptycy, burzą towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. Termometry pokażą w Szczecinie i Poznaniu 21 stopni, w Trójmieście i Wrocławiu 24, w Krakowie i Katowicach 26, w Olsztynie i Lublinie 27, w Warszawie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Yeah. Studio L Muzyki. Jerzy Kortowicz. Dobry wieczór. Pozwolą Państwo, że przypomnę. Poprzednią wtorkową projekcję w półmroku rozpoczął Isao Tomita, synkopowanym zegarem, zwieńczającym wydany przez RCA w 1982 roku longplay z syntezatorową realizacją Wielkiego Kanionu amerykańskiego kompozytora Ferd Grofe. Synkopowany zegar odmierzył zaledwie 2,5 minuty i wtedy, upewniwszy się, iż wszyscy zainteresowani zajęli już wygodną pozycję do odbioru klasycznych motywów zapożyczonych przez Tomitę, zaproponowałem kurs na trójkąt bermudzki. Tak było przed tygodniem. Kosmiczny statek ląduje, emitując srebrne światło. Zstąpienie elektromagnetycznych fal, świat różnych wymiarów, olbrzymia piramida i jej starożytny lud, Wenus w kosmicznym kombinezonie, kosmiczne dzieci w podziemnym królestwie Agartha i Ziemia, pusty pojazd. Tomita wykorzystał następujące kompozycje. Sergiusza Prokofiewa, suite numer 2, Romeo i Julia, suite scetyjską, Jana Sibeliusa, wals Trist, a po smutnym walcu Johna Williamsa, znany, spopularyzowany przez film, motyw z bliskich spotkań trzeciego stopnia. I ta pierwsza część kończyła się dwiema kompozycjami, już oryginalnymi utworami Tomity, Przybycie UFO i Dororo. Przypominanie zawartości pierwszej strony longplaya Tomita de Bermuda Triangle trwało non-stop blisko 29 minut. Za chwilę ciąg dalszy elektronicznej realizacji z 1979 roku. Wydawca ten sam, RCA. I tytuły. Pieśń Wenus, świt nad trójkątem i tajemnicze elektryczne fale, katastrofa tunguska, harfa starożytnych i przyszłościowy lot do grupy mgławic. A motywy zapożyczone przez Tomitę, Sergiusza Prokofiewa, koncert skrzypcowy numer 1, symfonia numer 6, motywy pierwszej części Allegro Moderato, i także suita scytyjska. Kończy się ta druga część, właściwie kończy się cały longplay, odlotem UFO Tomity. Sądzę, że Państwo i w tym tygodniu zajęli wygodne pozycje do dłuższego słuchania pod kopułą trójkowego planetarium. Ooh.

studyjna projekcja w półmroku. Trójkąt bermudzki. Jak nazwał suitę Tomita, muzyczna fantazja science fiction. To, co zmieściło się na drugiej stronie longplaya. Tytuły pieśń Wenus, świt nad trójkątem i tajemnicze elektryczne fale, katastrofa tunguska, harfa starożytnych z pieśniami Wenus i kosmicznych dzieci oraz przyszłościowy lot do 1448 grupy Mgławic. Isao Tomita zmarł w maju ubiegłego roku. Miał 84 lata. Niezbadany i katastroficzny trójkąt bermudzki w jego artystycznym programie to ziemska podwodna baza kosmitów oraz wyobrażenia łączące naszą planetę z kosmosem. W studiu El Muzyki teraz czas na rodzinne podboje. Artystyczne, dźwiękowe hipotezy. Syntezatorowy szkic Konrada Kucza nosi tytuł Wenusjanie. Zanurzamy się w bezmiar słonecznego układu. W oficjalnej dyskografii jednego z najbardziej oryginalnych awangardowych twórców płyta Kosmo z 2000 roku zajmuje trzecią pozycję. Właśnie z niej pochodzi nagranie Wenusjanie. Wybraliśmy szereg innych nagrań, a jeżeli chodzi o dyskografię Konrada Kucza, wcześniejsza to Vita Contemplativa z 1993 roku, dystrybuowana wśród fanów, nigdy oficjalnie nie wydana w tej pierwotnej wersji, i Suita Tatrzańska z 1996 roku. Konrad Kucz swoje syntezatorowe fantazje lokuje często, korzystając z rodzimego folkloru, krajobrazów, a także porusza się chętnie w mistycznych klimatach. Nagranie, które Państwo słyszą, nosi tytuł Tańczące meteory, część pierwsza. Konrada Kucza. Kosmiczna L-muzyka na nowe stulecie. A jeżeli chodzi o bogatą dyskografię kompozytora, to tytuł Vita Contemplativa powtarza się wielokrotnie. Powstały różne wersje tych nagrań. Ja bym Państwu polecał utwory związane raczej z rodzimą tradycją, z tak hołubionym przez kompozytora rodzimym folklorem i krajobrazem. Płyty Sny Polskie, Echa Gór, Wrzasowiska, Babie Lato. I niedawno, bo wydane już w tym stuleciu, Railroad Path przez Generator i Music from the Distance. A także, chyba nie wymieniłem, Bezkresne Łąki oraz Tatra. A ten utwór to ciąg dalszy kosmicznej podróży. Sonda R-10. Już państwo wiedzą, jakie nowe dane zebrała sonda R10. Muzyczna misja Konrada Kucza w trójkowym studiu wiedzie nas ponownie ku trajektoriom tańczących meteorów. Arpeggia to wciąż jeszcze tańczące meteory, wersja druga. Utwory Konrada Kucza z płyty Kosmo. Jeżeli takie urozmaicone klimaty przedstawianych nagrań uznali państwo za interesujące na tyle, by towarzyszyć kolejnym projekcjom w półmroku, to serdecznie zapraszam do studia muzyki w przyszły wtorek. A w tle już utwór kończący płytę Kosmo. Tytuł Powrót. Podtytuł Potęga kosmosu. Proszę posłuchać i uwierzyć.